σε πετελώ, σε ναύει και σειρμό βακά. Σε λε πουασόν, με μαζε λε ποκά. Σε σουάρ σε σαντί, σε λε τρομβέ μαλία. Αου, μαλία παρτί, μα σε λε τρομβέ σε φω, ο καβά. Got it.